на світі злечувати. Ой, на світі злечувати, бо вже правди не видати. Бо вже правди не правду б'ють, катують. Бо вже правду б'ють, катують, а неправду величають. А неправду величають. Бо вже правда пісня, ки ходить, бо вже правда пішки ходить, а не правду кіньми возять, а не правду кіньми возять. Бо вже правда опору, правда у порога, а неправда конець стола, а неправда конець стола. Бо вже правда, ой, п'є правда гірке, правда гірке пиво, а неправда мета і вино, а неправда мета і вино. Дуб на дуба похилився, дуб на дуба похилився, посварився. Ой, зле світі, зле чого.